think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Safa Vidan, One Day, la Summer Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olix. Și pentru că dorința voastră e mix pentru noi, le mixăm așa, Deep Central, Sus Până la Cer, remixul Jay Murano, Nicole Sherry, Memories, remixul DJ Tyna și Adrian Funk, Pitbull și Aguilera, Feel This Moment și o altă piesă pe care ați cerut-o, Ina, Tu și Eu. La Summer Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Până la cer, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dar tot nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la cer. Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva

type of dreams are these? I'm as high as eagles, I'm taller than the trees, and I can't turn back. I tell my heart, relax. Late at night, in the dark, I close my eyes, and suddenly everything is gone. I've been lifted, lifted, lifted, reached up on the light. I've been lifted, lifted, lifted, devil can't catch me tonight. I'm not afraid, and I'm not alone, even if I'm dancing on my own. I've been lifted, lifted, lifted. All I hear is music, I'm losing all control. Nouă de la Naughty Boy, împreună cu Emily Sande, Lifted. Podcastul Kiss Kiss in the Mix, adică locul în care găsiți toată lista de emisiuni, se accesează pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată arhiva emisiunii, le luați după date, după zile, după ore, le puteți chiar acolo pe site asculta în timp real sau le puteți downloada. Khaled Se La Vi, mixăm imediat o piesă nouă de la Passenger, Let Her Go, și Antonia Marabu, remixul Jay Murano. La Summer Kiss Kiss in the Mix, pentru voi, mixăm doar hituri.

Singur. Va fi bine și o nouă oră de super hituri la Kiss Kiss in the Mix, pe care am început-o și pe care o continuăm pentru voi cu piesa nouă de la Caira, Besame, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, și apoi piesa nouă de la Smiley și Khan, Criminal. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

girl got some I wanna see it. But I can't believe it. White girl got some I wanna see it. Piesa nouă de la Florida și Pitbull, Can't Believe It. Și mai departe cu voi, In The Mix, DJ Young și Olex. Partiul de duminică la Kiss Kiss In The Mix continuă cu Pink și Nate Ruse, Just Give Me A Reason, Elena și Glenn Seco și imediat vine și Connector. La Kiss FM asculți doar hituri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the part. You're

merge înainte, viața se simte, noi o trăim dincolo de cuvinte. Manilor, suntem la a treia oră de mix de astăzi, a treia oră de party la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex și o altă serie de super hituri acum, Ami, otra vez, Major Lazer, Get Free, iar apoi Nicole Sherry, Memories. Avem și piesă nouă de la Nagoale și Kaoma, Mirame. La Kiss FM, pentru voi, mixăm doar hituri. Háblame corazón, esta es nuestra casa.

încercat nopți și zile întregi să te găsesc. Și într-un final am primit un mesaj să mă opresc. Nu pot întoarce timpul pierdut și-mi pare rău, dar ne mințeam că e totul perfect ca într-un tablou. Final de oră la Summer Kiss Kiss in the Mix, final de săptămână, dar nebunia continuă de mâine seară, așa cum se întâmplă de luni până vineri, de la 8 la 11 în fiecare seară, la Kiss Kiss in the Mix. O duminică frumoasă din partea lui DJ Young și a lui Olex, urechile pe Kiss, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.